त्रयोदश मंत्र की टीका में ननंतर नित्यश्चेतन कश्चन अहमिति ज्ञातव्य जीवश्च तथे इति अतः आत्मा परमात्मा नित्य है चेतन, तो नित्य चेतन कोई है वही मैं हूँ जानना है। जीवश्च तथा और जीव तो ऐसा ही नित्य चेतन है, अतः नित्य नित्य अविनाशी नित्यानाम नित्य नित्यत्व ने प्रसिद्ध जीव उनमें भी नित्य। जीव में जो चिदाभास है उसका संपादक चेतना चेतनानाम अब नित्यानाम अध्य नित्य नित्य रूप से जो जीव दिखते उनमें भी वास्तव पारमार्थिक नित्य अविनाशी है। नित्य अविनाशी नित्यानाम अविनाशीनाम आकाशादीनाम लोक प्रसिद्धानाम अध्य आकाश आदि अविनाशी रूप से प्रसिद्ध है उनमें भी नित्य है। अविनाशित्व ने प्रसिद्ध नित्य आकाश आदि उनमें भी नित्य पारमार्थिक नित्य है ब्रह्म। तथापि चेतन वर्गे कथम प्राधान्यम इत्यतः आकाश आदि में तो जो नित्य हो गया चेतन जीव में प्रधान कैसे ईश्वर होगा। ईश्वर कहा चेतन चेतना नाम चेतन नित्य ज्ञान स्वरूप है चेतन चेतना नाम सोपाधिकानाम जीवानाम ज्ञानवताम अध्ये जीव है सोपाधिक जीव उपाधि विशिष्ट है उपाधि से ही अलग अलग होते हैं। ज्ञानवताम अध्ये ये जीव में जो ज्ञान स्वरूप है उपाधि के कारण नित्य ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप ही है और वो जीव है ज्ञान वाले चिदाभास विशिष्ट होकर के जीव होता है। वास्तव चेतन तो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही है वो जीव का वही वास्तव स्वरूप है और उपाधि को लेकर के चिदाभास को लेकर के जीव शब्द का वाच्यार्थ है चिदाभास विशिष्ट बुद्धि ये एक ही ज्ञान स्वरूप ब्रह्म बिंब रूप है। सारे अंतकरण में उसका प्रतिबिंब चिदाभास अनेक दिखते हैं। जीवान चेतनाना चेतनत्वेन प्रसिद्ध चिदाभास वास्तव चेतन है ब्रह्म स्वरूप बिंब चेतन सर्वानुगत सर्वत्र एक ही एक एक कार्य भेद शून्य स्वगत सजातीय विजातीय कोई भेद नहीं है। स्वगत भेद नहीं क्योंकि निरवयव है सजातीय भेद ने उसे भिन्न कोई है ही नहीं सजातीय कौन होगा अब विजातीय भी कोई नहीं है। जो सदरूप ब्रह्म है उसका विजातीय तो असत हो जाएगा असत है ही नहीं उसका भेद कहाँ होगा। बहु नाम अनेकेशाम देवादि नाम काम विदधाति कामान एक होते हुए भी सबको भोग्य काम कर्म फल देते हैं। काम्यंते ते कामा भोगा कामना के विषय तान सुख दुख रूपाणी फलानी त्यर्थ कर्म के फल सुख दुख रूप एक होते ही सबको देने वाले फलम अतः उपपत्ति है ब्रह्म सूत्र है फलम अतः परमात्मा ही फल देता है। जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान उपपत्ति है वो संभव है किसने क्या कर्म किया किस कर्म का क्या फल किस कर्म का फल कब को होगा किसको किस समय मिलेगा इसको जानने वाला ही फल दे सकते हैं। फलम अतः उपपत्ति है वही कर्म फल देने वाले तम नित्यानाम नित्यम चेतनानाम चेतनम इस ब्रह्म को आत्मस्तम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां शांति है अविद्या निवृत्ति। अविद्या निवृत्ति ही वस्तुतः शांति स्वरूप अपना स्वरूप ब्रह्म है। अविद्या की निवृत्ति शुद्ध अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप है। अविद्या है अध्यस्ता उसकी निवृत्ति अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप है। निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेन उपलक्षित मोहस्य निवृत्ति ज्ञातत्वेन उपलक्षित आत्मा निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेन उपलक्षित मोह की निवृत्ति है आत्मा अज्ञान की निवृत्ति आत्मा ही है तो आत्मा तो पहले से है किंतु ज्ञातत्वेन उपलक्षित आत्मा मोह की निवृत्ति अविद्या की निवृत्ति। जब आत्मज्ञान हो जाता आत्मा ज्ञात हुआ तो ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा ज्ञान के पश्चात ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा मोह की निवृत्ति वो ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति है अंतकरण परिणाम वो नष्ट हो जाती है, अविद्या की निवृत्ति करके स्वयं नष्ट हो जाती है वृत्ति, क्योंकि अविद्या का कार्य है, अविद्या नहीं रहने से उसका कार्य वृत्ति भी नहीं रहती। कथक रज दृष्टान्त देते हैं, कथक रज बीज है, पेड़ के बीज होता है, उसके चूर्ण पानी में डालेंगे, मैला पानी मैला बढ़ जाता है, स्वयं कथक रज भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार अविद्या की निवृत्ति करके स्वयं ब्रह्मकार वृत्ति शांत हो जाती है। तो शांत होने से ब्रह्म ज्ञान नहीं रहा, तो कहते कि ब्रह्म ज्ञान नहीं रहने पर भी श्यान मूर्ति ही पाचकाधिवत ज्ञातत्व में उपलक्षित आत्मा रहेगा। उपलक्षण नाश है भी, उपलक्षण है ज्ञान, उपलक्षण ज्ञान के नाश हो जाने पर भी, जैसे उपलक्षण काक है, देवदत्त घर में उपलक्षण नहीं रहने पर भी घर रहता है, तो काक उपलक्षित गृह। इसी प्रकार उपलक्षण है ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, अविद्या निवृत्ति के पश्चात ज्ञान समाप्त हो जाता है, तो भी ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा रहेगा। श्यान मुक्ति ही पाचक आधिपत, इसे पाचक कहा जाता है, पाक करने के करते समय तो पाचक है, भोजन बना दिया घर में आराम कर रहा है तो भी तो उसको पाचक कहते हैं। इसी प्रकार ज्ञान नष्ट हो जाने पर भी वो मुक्ति हो जाती है। अभी एक बार ज्ञान जो हो जाता है, जिस प्रकार अभी व्याकरण ज्ञान किसको है, हमेशा ही व्याकरण ज्ञान उसमें है ऐसा नहीं, ज्ञान के बाद संस्कार रहता है, जब चाहे उसका चिंतन कर सकता है, व्याख्यान कर सकता है, इसलिए कहते व्याकरण ज्ञान है। वो संस्कार रहने पर भी ज्ञान है इसे कहा जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद वृत्ति तो नहीं रहती है, किंतु जब चाहे वो निश्चय उसको तब तब समय प्रत्यक्ष अहम अस्मि ब्रह्म ऐसे वृत्ति हो जाती है, कभी संशय विपर्य नहीं होता है, तो मुक्ति हो जाती है। अविद्या निवृत्ति है, शांति अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप आनंद रूप है, सरस्वती सशद वर्तमान निरंतर हमेशा रहने वाली अविद्या पुनर्उद्गम रहित आत्यंतिक मुख्य इत्यर्थ। अविद्या की निवृत्ति होती है, अविद्या का फिर उद्गम अनादि, अविद्या नष्ट होने के बाद आगे फिर अविद्या की फिर उद्गति उद्गम फिर अविद्या आ जाएगी ऐसा नहीं, अत्यंत मुख्य हो जाता है। व्याख्या तो अन्य अन्य अंश का व्याख्यान हो गया। ननु यत सुख रूपम तद वांग मनुषातीत स्वरूपम वाचा वा अयम आत्मा अभिधीयते इत्यतः नित्य सुख स्वरूप है तो वांग मनुषातीत स्वरूप वाचा वा अयम आत्मा अभिधीयते वाणी के द्वारा कहा जाता है क्या तदेततः तदेत आत्मस्वरूपम वांग मनुषातीतम ब्रह्म प्रसिद्धम शंका है वांग मनुषातीत है अथवा वाणी का विषय है तो कहा वांग मनुषातीतम ब्रह्म प्रसिद्धम इति वक्षमाणेन प्रकारेण मन्यन्ते ईसा जो मानते विद्वांस जानन्ति तन्मनन प्रकार माह अनिर्देश्याम अनिर्देश्यम निर्देश वाग व्यापार तद योग्यम निर्देश्यम तदरहितम अनिर्देश्यम अनिर्देश्याम नहीं अनिर्देश्यम चाहिए अनिर्देश्यम वाग व्यापार रहितम उपलक्षण मिद बाह्य अंतकरण व्यापाराणाम अभिषय बाह्य करण अंतकरण इंद्र मन के व्यापार का विषय नहीं है तर किम असन तो फिर असत है क्या बंध्या पुत्र जैसे क्योंकि वो भी ज्ञान इंद्र का विषय नहीं होता है बंध्या पुत्र नेत्या परमम उत्कृष्टम निरुपमम अवधि शून्यम उपमा रहित तो सबसे उत्कृष्ट है कोई अवधि सीमा नहीं उसके समान कोई नहीं है उसके समान उपमा नहीं किम सुखम आबाल गोपाल प्रसिद्धम यद उद्देश्य सर्वाश्रेष्ठा सर्वस्य यही सुख है नित्य सुख बाल बच्चा से लेकर गोपाल ग्वाला सामान्य शास्त्र संस्कार रहित भी चाहता है सुख नित्य सुख सब चाहते हैं और निरतिशय सुख चाहता है सब सामान्य व्यक्ति कोई पूछे तो तुम राष्ट्रपति बनना चाहते हो वो कहे मूर्ख तुम राष्ट्रपति क्या है पता नहीं राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति क्या बनना। किन्तु सुख चाहते हो, सब सुख चाहते हैं। थोड़ा अल्प सुख नष्ट हो जाए कोई चाहता है? नहीं। कितने सुख चाहते? सबसे अधिक सुख, सबसे अधिक सुख की इच्छा सबकी है। बड़ा पद राष्ट्रपति बनना, मंत्री बनना अथवा कुछ बनने के लिए नहीं चाहते, किंतु क्योंकि संभव नहीं, और सब चाहते सुख, निरतिशय सुख, नित्य सुख प्राप्त हो जाए। वही उसकी उद्देश्य से, उसके उद्देश्य से ही सब चेष्टा करते, सब चाहते मैं सुखी हो जाओ, सब चेष्टा सर्वस्व, ये प्रसिद्ध है। वही मुख्य की इच्छा, पर ब्रह्म की इच्छा सब किसी है, और इच्छा होने का कारण है वो प्राप्त हो सकता है, संभव है। राष्ट्रपति बनना संभव नहीं होता है, किंतु ये सुख की इच्छा सब की है। छोटे बच्चे से मूर्ख भी चाहता है सुख मिल जाए, सबसे अधिक सुख, तो ये सुख है आनंद रूप ब्रह्म अपना स्वरूप। कथम के न प्रकार अनु वितर्क तत् अनिर्देशम परम सुखम अहम अधिकारी बीजानी याम। इसमें मंत्र में ऐसा नहीं, पहले किम तत् अस्ति नवा, ये उसके कुछ अर्थ अलग दे करके ये देते थे, किम ये इतना अंश यहाँ मंत्र में नहीं है। अधिकारी बीजानी याम विशेषण ज्ञानम कुर्याम, विशेष ज्ञान प्राप्त करो। ननु को विचार उपाय तज ज्ञाने न तज ज्ञे मिटता, उपाय में विचार क्या है? ज्ञान से तो ज्ञेय, ज्ञान से ज्ञान हो जाएगा। आ किम तज ज्ञान से उपाय थे भी किम विचारे, ज्ञान से उपाय हो विचारे किम अपि ब्रह्म ज्ञान ना भी ब्रह्म किम भाति प्रतीयते प्रकटीभवती विभाति वा विविधम विरुद्धम विपरीतम वा। ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म प्रकट होता है अथवा विरुद्ध भान होता है। भाति व्याख्यातम वा शब्द पक्षांतरे, भाति प्रकाश होता है, वा शब्द अथवा विरुद्ध प्रकाश होता है। अयम अर्थ ब्रह्म ज्ञान निषेध ब्रह्म प्रतीयते न वांग मनसातीतम, ज्ञान का विषय हो गया तो वाणी मन का अभिषेक है, स्व मन का विषय हो जाएगा। तन प्रतीयत चेत ब्रह्म ज्ञान वैरथ्यात, यदि प्रतीत नहीं तो ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म की प्रतीत नहीं होगी तो ब्रह्म ज्ञान क्या प्रयोजन होगा? ब्रह्म ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं होगा तो ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। शास्त्र प्रामाण्यम और शास्त्र फिर अप्रमाण, ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म की प्रतीत नहीं होगी। अतो अत्र विचार विचार करते तेन ब्रह्म ज्ञान है न ब्रह्म बोध उपाय सत्य असत्य अपि अति सूक्ष्म बुद्धेर अधिकारिण कथम तद विजानीयामिति चिंता युक्ते। ब्रह्म ज्ञान का उपाय हो और नहीं हो, सूक्ष्म बुद्धि वाले अधिकारी विचार करता है कैसे विचार करना चाहिए, कथन तद विजानीयामिति चिंता युक्ता। ननु यतो वाच निवर्तन्ते इति यो वेद निहितं गुहायमिति वचनयोर् विरुद्धे अस्तु शास्त्रम अप्रमाणम् न करणीया च मुख्याकांक्षा। शंका करते यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वाणी मन का विषय नहीं ब्रह्म, वाक सब इंद्रिय वापस आ जाती है ब्रह्म को विषय नहीं करके मन के साथ, तो मन वाणी का अभिषय है। अयो वेद निहितम गुहायाम परमे व्यवन, बुद्धि में ब्रह्म है उसको जो जानता है, जो मन वाणी का इंद्रिय और मन का विषय नहीं उसको जानता है किस प्रकार दोनों का विरुद्ध होता है। यन मनसा न मनुते कहते मन का विषय नहीं और मन से एकदम आप्तव्यम, मन से उसको जानना चाहिए, ये परस्पर विरोध है। अभांग मन सगोचर कहते वाणी मन का विषय नहीं और जो जानता है ब्रह्म ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा, तो फिर भी ज्ञान कैसे होगा? ये विरोध होने के कारण शास्त्र अप्रमाण, शास्त्र अप्रमाण परस्पर विरुद्ध है। कहीं तो कहते मन से प्राप्त करना चाहिए, कहीं कहते मन का विषय नहीं, तो शास्त्र अप्रमाण। अप्रमाण से न करनिया च मुख्याकांक्षा, मुख्य की इच्छा नहीं करनी चाहिए, ज्ञान के बिना मुख्य नहीं होगा और ज्ञान का कोई साधन नहीं, मनोवाणी का विषय नहीं, इंद्रिय का विषय नहीं, प्रमाण किसी प्रमाण का विषय नहीं। प्रमाण का विषय ज्ञान का विषय हो जाएगा तो जैसे मिथ्या है रज्जु सर्प सप्रंत से ऐसे ब्रह्म मिथ्या हो जाएगा, तो शास्त्र अप्रमाण है तो फिर मोक्ष की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसका तत्प्रसिद्धम कारणम जगत सृष्टि स्थिति संहाराणाम करता। जगत से जन्मादि से ब्रह्म है, ब्रह्म सांख्य युगादि गम्यम, ज्ञान का ज्ञान होगा, ब्रह्म का ज्ञान होगा। सम्यक ख्यायते प्रकाशयते आत्मतत्व येन विज्ञानेन तसांख्यम, आत्मतत्व विज्ञान से जाना जाता है, प्रकाश होता है, अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, इतने मात्र से प्रकाशयते कहा गया। मन का विषय नहीं है अर्थात तो मन उसको प्रकाश नहीं कर सकता है। मन में ब्रह्माकार वृत्ति होती है, मन से आप्तव्यम, ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा अज्ञानी की निवृत्ति हो जाती है। ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने से इंद्रिय मन का विषय भी नहीं है, और मन से ब्रह्माकार वृत्ति होती है, ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति होती है, इसलिए मन से इदम आप्तव्यम, मन से जानना है। ये दोनों कोई विरोध नहीं है, वृत्ति व्याप्ति का विषय है जिससे अज्ञान की निवृत्ति होती है, इसलिए मन से इदम आप्तव्यम, ब्रह्म ज्ञान होगा, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। और ज्ञान का विषय नहीं, इसलिए किसी के द्वारा ब्रह्म प्रकाशित नहीं होता है, स्वयं प्रकाश। ब्रह्माकार वृत्ति में जो चैतन्य का प्रतिबिंब होता है, वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य, तर्जन्य अतिशय ब्रह्म में नहीं आता है, उसे फल व्याप्ति कहते, फल व्याप्ति का अभाव है। कोई प्रकाश करने वाला वस्तु कोई भी नहीं है ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए। घटादि जड़ पदार्थ होने से उसको प्रकाश करने के लिए वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य है, चैतन्य जन्य अतिशय घट में आ जाता है। वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन अतिशय घट में है, फल व्याप्ति है, घट को प्रकाश करता है। वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य चिदाभास घट को प्रकाश करेगा। ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, बिंब रूप है, उसको प्रकाश करने के लिए कोई नहीं है। ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा केवल अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। ब्रह्माकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है, वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य, तभी तो वो ज्ञान कहा जाता है। चिदाभास संबंध से ही वृत्ति को ज्ञान कहते हैं, जिसके कारण अज्ञान की निवृत्ति होती जाती है। किंतु चिदाभास ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित चिदाभास ब्रह्म को प्रकाश नहीं कर सकता है। ब्रह्म तो बिंब रूप है, उसका प्रतिबिंब उसको क्या प्रकाश करेगा? जैसे दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब और प्रतिबिंब सूर्य को प्रकाश करे, ये नहीं होता है। सूर्य का प्रतिबिंब दर्पण में है, वो दीवार में आ जाता है प्रकाश, दर्पण दिखाएंगे तो। किंतु प्रकाश दर्पण में स्थित प्रतिबिंब सूर्य को प्रकाश नहीं कर सकता है। इसी प्रकार चिदाभास आदि घट को प्रकाश करने के लिए चिदाभास घट आदि को तो प्रकाश करते हैं। घट आदि जड़ में फल व्याप्ति है, ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति है, किन्तु फल व्याप्ति नहीं। फल व्याप्ति का निषेध करने के लिए अप्रमेय अवागमन सुगोचर यन मनसा नमनुत ये सब श्रुति कहती है, फल व्याप्ति का निषेध करते हैं। और ब्रह्म ज्ञान ज्ञेयम यत्त प्रवक्ष्यामि बुद्धिग्राह्यम मन से दमाप्तव्यम, ये सब जितने ब्रह्म ज्ञान के लिए श्रुति कहती है वो वृत्ति व्याप्ति का समर्थन करती है, फल व्याप्ति का नहीं। इसलिए दोनों का कोई विरोध नहीं। जहां ज्ञान नहीं होता है, वाणी मन का विषय नहीं इत्यादि कहेंगे, वहां फल व्याप्ति का निषेध करते हैं। जहां ब्रह्म ज्ञान से मुख्य ज्ञान होता है, मन से उसको प्राप्त करना है, बुद्धिग्राह्य दृश्यते त्वग्रह बुद्धिया, ये सब वृत्ति व्याप्ति का समर्थन करने के लिए। तो सम्यक ज्ञान है सांख्य, योग हो गया जीव परमात्मन तादात्म्य ज्ञान फल, तादात्म्य ज्ञान फल ज्ञानम फलम यस्य, जीव परमात्मा का एकत्व, तादात्म्य का एकत्व, एकत्व ज्ञानम फलम यस्य, योग का फल है ज्ञान। अष्टांग युग रूप योगाभ्यास करेंगे तो ज्ञान होगा, ये साधन है। एकाग्र होने से बुद्धि समाधि करने पर निधि ध्यान करने से ज्ञान होता है। वैदिक कर्मानुष्ठानादि रूप वाय योग, योग शब्द से ज्ञान भी कर्म भी दोनों, सांख्य भी एक हो गया, दूसरा है एक उपाय है सांख्य ज्ञान योग, उपाय है कर्मयोग। वैदिक कर्मानुष्ठान उपासनादि योग है, उसके द्वारा ज्ञेय ब्रह्म अधिगम्यम। ताभ्याम अहम ब्रह्मास्मिति आधिक्येन अतिशयन साक्षात कर्तुं शक्यम, इसी प्रकार साक्षात किया जा रहे हो सकता है। सांख्य योगाभिपन्नम इति पाठ, सांख्य योग अधिगम्य अर्थात सांख्य योग से प्राप्त होता है। ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाश ही, सब बंधन से मुक्त हो जाता है। इसका व्याख्यान पहले हो गया है। अयम अर्थ शब्द प्रमाण जन्य आत्मा अंतकरण वृत्ति जायते, शब्द प्रमाण जन्य आत्मा अंतकरण वृत्ति, आत्मन अंतकरण वृत्ति, आत्म विषय का अंतकरण वृत्ति जायते। न कदाचित अपि आत्मा न घट सुखादिवत शब्द सेवा अन्यस्य प्रमाण सेवा विषय, अंतकरण वृत्ति प्रमाण जन्य होती है, होती है, किंतु घट सुखादि जैसे विषय है शब्द सेवा अन्य प्रमाण का, इसी प्रकार किसी प्रमाण का विषय नहीं, किसी प्रकाशित नहीं होता है ब्रह्म, फल व्याप्ति नहीं है, इसलिए विरोधाभावत न शास्त्र प्रमाण, शास्त्र अप्रमाण नहीं है, शास्त्र को समझना चाहिए, नहीं समझने पर शास्त्र में परस्पर विरोध दिखता है। कोई कोई अपने को विचारे में कुशल मान करके शास्त्र में विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, परस्पर विरोध, श्रुति में विरोध, गीता वाक्य में विरोध, भाष्य में विरोध, ऐसा दिखाने से सब लोग सोचेंगे बड़े विद्वान है, जो भाष्य में विरोध दिखा देते हैं, गीता वाक्य में विरोध दिखा देते, श्रुति में विरोध दिखा देते हैं, कुछ उनके पीछे अंधे ने व नियमाना यथांधा, अंध भी अंधों के गुरु हो जाएगा, अंधस्य क्या लगन से विनिपात पदे पदे, अंधे के पीछे अलग नीचे गिरेंगे। कुछ लोग उनको मान लेते बड़े विद्वान है, देखो विरोध दिखाते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं हम विरोध दिखाएंगे तो सब लोग हमको विद्वान मानेंगे। गीता में विरुद्ध, श्रुति में विरुद्ध दिखाने के लिए दुस्साहस करते हैं, विरुद्ध नहीं है, कोई विरोध नहीं है, समझना चाहिए, तात्पर्य नहीं समझने से विरोध दिखता है। न शास्त्र प्रामाण्यम, शास्त्र में अप्रामाण्य बुद्धि कभी नहीं होनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, प्रमाण ही है, नहीं समझ करके इसे लगता है बिल्कुल प्रमाण है। वेद तो स्वतः प्रमाण है, स्वयं प्रकाश ब्रह्म, स्वयं प्रकाश ब्रह्म से अभिन्न है, शब्द ब्रह्म प्रब्रह्म दो विभाग है, शब्द ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान का साधन है, और श्रुति के अनुकूल स्मृति भी प्रमाण है। नापि मोक्षाकांक्षा परित्याग, मोक्षाकांक्षा क्या परित्याग, सब लोग सुख चाहते, परम निरतिशय सुख चाहते, नित्य सुख चाहते, उसी इच्छा का अभाव कैसे करेगा, कौन आदेश करके किसको बंद कर देगा। मोक्षाकांक्षा तो है, मोक्ष शब्द से कोई नहीं कहे, कितने नित्य निरतिशय सुख सब चाहते वही मुमुक्षत्व है। साधन नहीं जान करके विपरीत मार्ग में चलते हैं, किन्तु चाहते हैं सुख। कथम चेतन चेतना नाम इति उच्यते, चेतना नाम मध्य चेतन कैसे, मूल में चतुर्दश मंत्र, न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युत भांति कुतोयम अग्ने तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तत्र सूर्य न भाति, उसको सूर्य प्रकाश नहीं करता है, न चंद्र तारकम, चंद्र तारका ये भी प्रकाश नहीं कर पाता है, न इमा विद्युत भांति, जो बिजली ये भी नहीं उसको प्रकाश करते, कुतोयम अग्नि, अग्नि जो प्रत्यक्ष विषय सामान्य ये क्या प्रकाश करी, कोई प्रकाश नहीं कर सकता है। जितने सब प्रकाश है तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, वो प्रकाशमान होने से उससे प्रकाश के पीछे सर्वम अनुभाति, सब प्रकाश उसके पीछे प्रकाशमान है, उसके प्रकाशमान होने से सब प्रकाशमान है। अधिष्ठान के प्रकाश से ही अध्यस्त वस्तु का प्रकाश होता है, सामान्य जैसे बताया रज्जु में सर्प दिखता है, रज्जु दिखने पर ही सर्प दिखेगा, रज्जु को ढाक दे रज्जु नहीं दिखे तो सर्प नहीं दिखेगा। अधिष्ठान ब्रह्म रूप प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाश ब्रह्म ज्ञान रूप प्रकाश है, वो प्रकाशमान उनसे सर्व प्रकाशित है, सर्व अनुभाति तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसके प्रकाश से भाषा तृतीयांत भाष, उसे प्रकाश इदम सर्वम विशेष रूप से प्रकाशित प्रकाशमान होते हैं, तस्मिन् परमात्मनि सर्वात्म अभाषो के सूर्य न भाति, सूर्य सारे ब्रह्मांड को प्रकाश करने पर भी परमात्मा को प्रकाश नहीं कर सकता है, ब्रह्म को नहीं प्रकाश करता, न प्रकाशयति सहित तस्य भाषा सर्वात्मनु रूप जातम प्रकाशयति, सूर्य तो ब्रह्म के प्रकाश से ही सारे रूप को प्रकाश करता है, न तो स्वतः प्रकाशन सामर्थ्यम, स्वतः प्रकाशन सामर्थ्य सूर्य में भी नहीं है, ब्रह्म के प्रकाश से युक्त होकर के सूर्य प्रकाश करता है। तथा न चंद्र तारकम, चंद्र तारका भी उसको प्रकाश नहीं करते, नेमा विद्युत तो भांति कुतो यम अग्नि, ये अग्नि अयम अग्नि प्रत्यक्ष अस्मद गोचर, हमारे प्रत्यक्ष विषय अग्नि सामने है, ये क्या प्रकाश करेगी। जो बहुत दूर में सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि वो भी नहीं प्रकाश करते, अग्नि का क्या सामर्थ्य है। किम बहुना यदिदम जगद भाति तमेव स्वतो भारूपत्वाद भान्तम दीप्यमानम अनुभाति अनुदीप, सारे जगत जो दिखता है तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, वही स्वरूप भास्वरूप प्रकाश रूप ब्रह्म, वो भान्तम अनु दीप्यमान अनु वो प्रकाशमान होने के बाद सब कुछ प्रकाशित होते तो उसके पीछे, उसके पीछे कैसे यथा लोहादि वर्णिम दहंतम अनुदहते न स्वतः, लोह के लोहा को गर्म कर देंगे लाल हो जाएगा, अग्नि युक्त होने से लौह अग्नि दो अलग नहीं दिखते, वो जला देगा, वो जलाने वाला लौह पिंड नहीं है, दाहकत्व तो अग्नि का ही धर्म है। तो वनि दहंतम अनुदहंती, वनि जलाने से लोह भी जला देती, कह देते लोह पिंड जला देता है, स्वतः नहीं है, वनि के संबंध से ही लोह में तेल में पानी में भी दाहकत्व, पानी गर्म हो जाएगा, तेल आदि गर्म हो जाएगा, दूध चाय आदि गर्म होने पर जला देते हैं, और वो उसमें दाहकत्व तो नहीं है, ये तो अग्नि का ही दाहकत्व तो है। इसी प्रकार वो स्वयं प्रकाशमान होने पीछे उसके संबंध से सूर्य आदि प्रकाश करते हैं। तसेव भाषा, भाषा का दीप्त्या प्रकाशन सर्वमिदम भाति, इदम सर्व का तो सूर्य आदि, सूर्य चंद्र नक्षत्र अग्नि सब कुछ है। उक्तं च येन सूर्य तपसि तपति तेजसेद्ध, येन तेजसा इद्ध सूर्य तपसि, येन तेजसा इद्ध इद्ध इंदी दीप्त प्रकाशित होकर के सूर्य तपाता है। न तत् भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक, गीता में कहा सूर्य चंद्र वन्य अग्नि कोई प्रकाश नहीं कर सकते हैं। चतुर्दश मंत्र की टीका में ननु वस्तुषु विचित्रा शक्ति दृश्यन्ते, वस्तु में तो शक्ति बहुत है, काल निमित्तादि युगात, किसी काल में कोई निमित्त किसी के निमित्त से किसी काल से किसी कारण से भिन्न भिन्न शक्ति है। यथा भानुर भावी पूरिते देशे चंद्र तारका अग्नियादिना घटादिर प्रकाशकत्वम सस्यापि तेजोभिभवश्च तदभावे वैपरीत्यम्। भानुर भावी पूरित देश, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित जिस देश में है वहां चंद्र तारका अग्नि आदि नाम घटादि अप्रकाशकत्व, चंद्र तारका अग्नि आदि घट को प्रकाश नहीं करेंगे सूर्य किरण में, सूर्य किरण बहुत होने पर चंद्र तारका अग्नि आदि दिन में तारका रहते हैं प्रकाश नहीं, वो स्वयं दिखते नहीं। सस्यापि तेजो अभिभव से स्वयं चंद्र तारका अग्नि आदि दिन में भी कभी चंद्र थोड़े कभी दिखता है, सूर्य से स्वयं अप्रकाश से दब जाता है, थोड़ा दिखता है प्रकाश नहीं दिखता है, खाली थोड़ा सफेद वर्ण में दिखता है। इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश से चंद्र तारका अग्नि स्वयं दब जाते हैं और घट आदि को प्रकाश नहीं कर पाते हैं, और सूर्य जब अस्त हो गए वैपरीत्यम सबको प्रकाश करने लगे चंद्र तारका अग्नि आदि। तथा आत्मनि स्वयं प्रकाशे आत्माकार वृत्तु प्रत्यमाने, आत्मा स्वयं प्रकाशे आत्माकार वृत्ति अहम अस्मि ब्रह्म, इसको ब्रह्माकार वृत्ति कहते, आत्माकार वृत्ति अंतकरण का परिणाम है, आत्म विषय की वृत्ति, वृत्त होने पर प्रत्यमाने वांग मनुषातिथ्येपि अस्तु आदित्यादि भावी प्रत्यमानत्वम्, वांग मनुषातिथ्य होने पर भी आदित्य प्रकाश से प्रकाशित तो हो जाए, आत्मनि स्वयं प्रकाशमान आत्माकार वृत्ति में आत्मा स्वयंकार रूप से प्रतीत है, ठीक है, मांग मनुषातीत होने पर भी आदित्य आदि प्रकाश से प्रकाशित तो हो जाए जैसे अन्य सब प्रकाशित तो होते ही, तथा न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम, तस्मिन् आत्मस्वरूप विशेष सूर्य भानु न भाति भाति का न प्रकाशते, न का अन्वय हो जाएगा न प्रकाशते। न चंद्र तारकम चंद्रश्च तारकाश्च चंद्र तारकम सचंद्रम उडुपमंडलम उडुमंडलम नक्षत्र उडु सचंद्र उडुमंडलम सचंद्रम चंद्र ने स उडुमंडलम उडु है नक्षत्र उडुलमा बनता उडु नहीं लोमान्य नक्षत्र प्रकाश उडु है नक्षत्र नक्षत्र मंडल चंद्र कोई प्रकाश नहीं कर सकते। नेमा विद्युत प्रत्यक्षा मेघ मंडल था पीतादि रूपा विद्युत भी मेघमंडल में कभी होता है वो दिखते नहीं विद्युत। अचिर प्रभा अचिर मतलब शीघ्र अचिर नहीं शीघ्र ही प्रकाश होकर नष्ट होती विद्युत। न भांति न प्रकाशते कुतो एम अग्नि अयम प्रत्यक्ष भौम वैशानर कुतो भाति तनुसंग ये प्रत्यक्ष भूमि का कार्य है वैशानर अग्नि काष्ठ प्रज्वलित अग्नि वो क्या प्रकाश करेगी। ननु तस्मिन् विषये न भांति एते चेत तद अत्यंतम तमस्तम रूपम ये सब प्रकाश नहीं करते उसको तो अत्यंत अंधकार का ही समूह होगा। इतता ये नहीं तमेव भान्तम अनुभाति उसके प्रकाश से सब प्रकाशित है अंधकार नहीं। सूर्यादिर अभिषयमेव सूर्यादि का अभिषय नहीं है स्वयं प्रकाशमान हमसे प्रकाशम कुर्वन्तम अनु उसके पश्चात सब कुछ उभादि का तो प्रकाश दे सर्वम। चंद्र सूर्यादि ज्योति जितने हैं ज्योति जातम ज्योति वर्ग जितने प्रकाश है उसके प्रकाश से ही बीच उसको प्रकाश करते है। ननु राजान गच्छन्तम अनुगच्छति चेत भृत्य आदि राजा चलता तो उसके पीछे भृत्य आदि चलते सन्या का सेना आदि चलते हैं तो पीछे चलेंगे तो वो स्वयं तो चलते ही या नहीं चलते हैं चलते हैं तो उसको भी स्वतंत्र गणता से आद राजा के पीछे चलता है स्वयं तो चलता है तथा च आत्मा राजा के पीछे चलने वाला स्वयं चलता है इसी प्रकार उसके पीछे प्रकाश करते सूर्य चंद्र आदि है ये स्वयं प्रकाश होंगे तथा च आत्मा प्रकाश को यथा तथा च आत्मा प्रकाश को यथा बीच में विराम नहीं चाहिए तथा च आत्मा प्रकाश को यथा आत्मा जैसे प्रकाशक है तथा सूर्यादिकम अपि प्रकाशकम स्वतंत्रम सूर्यादि भी स्वतंत्र प्रकाश होंगे तथा च प्रकाशकाना आत्मना समम जो प्रकाशक जितने सब आत्मा के बराबर होगी राजा भी चलता है पीछे उसके सैन्य भी चलते हैं भृत्य भी चलते हैं वो भी चलते ही भी चलता है तो इसी प्रकार वो प्रकाश करता है उसके पीछे सूर्यादि प्रकाश करते हैं तो उसके समान हो गए आत्यंतिक भेद अत्यंत भेद हो गया राजा भी चलता है और भृत्य भी चलते हैं यथा तेषां तथा जड़ा नाम सियात जड़ में भी प्रकाश ही हो जाएगा इतना ऐसा नहीं तस्य भाषा सर्वमिदम तस्य प्रकाश आत्मन भाषा दीप्तिया राजा के चलने से सबका चलना नहीं राजा का चलना अलग और सैन्य का चलना अलग किंतु यहाँ तस्य भाषा सर्वमिदम उसके प्रकाश ही सब प्रकाशित है दीप्तिया उसके प्रकाश कहने से कोई आलोक रूप बहुत प्रकाश है ऐसा नहीं बोध व्याप्तिया बोध ज्ञान रूप संबंध से सब प्रकाश होते सर्वम प्रकाश्यम प्रकाशकम च निखिलम सूर्यादि प्रकाशक घटादि प्रकाश्य प्रकाश्य अंधकार भी प्रकाश्य ज्ञेय है प्रकाशक सूर्य भी है सबको प्रकाश करता है बोध रूप ज्ञान इदम सूर्यादि घटपटादि च प्रत्यक्षम विभाति सूर्य घटपटादि ब्रह्म बोध रूप ज्ञान रूप प्रकाश से सब प्रकाशमान होते हैं विभाति विविधम इदम प्रकाशम इदम प्रकाशकम च भाति यह प्रकाश ज्ञेय है प्रकाशित तो होता है यह सूर्य प्रकाशक है इसी प्रकार प्रकाशन होता है। न स्वतंत्रम स्वतंत्र कोई प्रकाशमान नहीं है तत्व न भेद शंका इसलिए राजा और भृत्यम जैसे भेद है इस प्रकार आत्मा और सूर्यादि में भेद ऐसा नहीं है उसके प्रकाश ही सब प्रकाशित है वास्तव प्रकाश उसी का ही बोध रूप ज्ञान रूप प्रकाश ही वास्तव प्रकाश अन्य में प्रकाश वास्तव नहीं है। पंचदश मंत्र ज्ञात्वा देव मुच्यते इत्युक्तम देव परमात्मा के ज्ञान से ही मुख्य ये कहा कस्मात् पुनः तमेव विदित्वा मुच्यते नान्येन उसे परमात्मा के ज्ञान से ही मोक्ष, अन्य से क्यों नहीं, ऐसे संक्रांत से अतराह। एको हंस भुवन मध्य सैवाग्नि सलिले सन्निविष्ट तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। एको एक अद्वितीय ब्रह्म है परमात्मा, हंस हन्ति इति हंस, सूर्य को कहीं हंस कहते हन्ति गच्छति इति हंस, एक ही सूर्य चलता है करके, यह हंति का था अविद्या तत्कार्य सब को नष्ट करने वाले। ब्रह्माकार वृत्ति में आरूढ़ होने पर ब्रह्म सब अविद्या की निवृत्ति कर देता है, इसलिए हंस। भुवन से अस्य मध्य, अस्य भुवन से मध्य एक अद्वितीय है अविद्या की निवृत्ति करने के लिए ब्रह्म, ब्रह्माकार वृत्ति आरूढ़ होने पर। सैव अग्नि, वही अग्नि के समान ही, अग्नि जैसे प्रकाश के दाहक है, इस प्रकार वही अविद्या तत्कार्य सब का दाहक है कर्म का। सलिले सन्निविष्ट, सलिले जल एव स्वच्छ, दो प्रकार अर्थ करेंगे, जल जैसे स्वच्छ अंतकर्ण में ही वो सन्निविष्ट, सन्निविष्ट अंतकर्ण में तदाकार वृत्ति में आरूढ़ होता है। तमेव विदित्व आत्मृत्यु में थी, तमेव विदित्व उसी परमात्मा के ज्ञान से ही मृत्युम अत्येति, मृत्यु को अतिक्रांत कर लेता है, अतिएति अत्येति। अन्य पंथा अयनाय न विद्यते, मोक्ष के लिए अन्य मार्ग है ही नहीं ज्ञान के बिना। आगे जितने साधन है सब साधन अंतकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान उत्पत्ति के लिए, ज्ञान के बिना कोई साधन नहीं है। कोई कोई कहते ज्ञान निरपेक्ष भक्ति साधन है, ज्ञान निरपेक्ष नहीं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा विश्यते तदनंतरं। भगवान कहते भक्ति से मुझे जानता है, ज्ञान से मुझे प्राप्त करता है, भक्ति भी ज्ञान का साधन है। कहीं कहीं भक्ति को बड़ा कहने के लिए ज्ञान प्राप्त होने के बाद पंचम भूमि का में स्थित प्रज्ञता उसको भी भक्ति शब्द से कहीं देते हैं। ज्ञान वैराग्य होने के बाद जो स्थिति है वो भक्ति श्रेष्ठ कहेंगे तो उसमें कोई विरोध नहीं। ज्ञान होने के बाद जो स्थिति है उसको भक्ति शब्द से कहो तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु ज्ञान निरपेक्ष ज्ञान के बिना खाली भक्ति से ही सब कुछ हो ऐसा नहीं है। भक्ति तो अंतगुण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन है, एक ज्ञान के बिना अन्य कोई साधन है ही नहीं मुख्य के लिए। और जहां जहां कहीं कहीं कहते हैं ज्ञान वैराग्य नयन उरगारी, ज्ञान वैराग्य दोनों होने पर ही भक्ति की प्राप्ति होती है। वो ब्रह्म ज्ञान के बाद जो स्थिति है जीवन मुक्ति अवस्था स्थित प्रज्ञता, वो अवस्था को भक्ति शब्द से कोई कह करके ज्ञान से श्रेष्ठ कहे तो कोई आपत्ति नहीं। ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो स्थिति है उसको भक्ति शब्द से कहो तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु ज्ञान निरपेक्ष नहीं हुआ, ज्ञान से ही वो अवस्था की प्राप्ति होती है। और ज्ञान के बिना केवल भक्ति कोई साधन है मोक्ष का, ऐसा नहीं, साधन है योगाभ्यास भक्ति सब कुछ साधन है, यज्ञ आदि कर्म भी उपासना भी है, किंतु ज्ञान के द्वारा। एक परमात्मा हंति अविद्या आदि बंध कारणम इति हंस, अविद्या आदि से काम कर्म सब को नष्ट करने से हंति इति हंस। भवेत वर्णागमात हंस, हन धातु से हंस आगम हो गया, भवेद वर्णागमात हंसो सिंहो वर्ण विपर्यात आगे मुगूढ़त्मा वर्ण विकृतेर वर्णनाशाद पृषोदर पृषत उदरम पृषोदर बन जाता है। सिंहो वर्ण विपर्यात हिंसायाम, हिस धातु से सिंह बन जाएगा वर्ण का विपर्य होकर के, पृषोदर आदिनी अथोपदिष्टम वर्ण आगम होकर हंस बना, हन धातु के आगे सौ आगे हंस। भुवन से त्रैलोक से मध्य अन्य कोई नहीं, एक अद्वितीय है ब्रह्म। कस्मात यस्मात सैव अग्नि, अग्नि के समान ही अग्निरिव अग्नि अविद्या तत्कार्य से दाहक, तो अग्नि जैसे दाहक वही एक अविद्या कार्य का दाहक, और कोई अविद्या का दाहक ही नहीं। उत्तम च व्योमातीतो अग्निरीश्वर, अग्नि सदृश ईश्वर है, व्योम से अतीत है। सलिले देहात्मना परिणमते, सलिल जल में देहात्मा न परिणमते। उत्तम चैत्य तो पंचमे आहूत आप पुरुष अवचस भवंती श्रद्धा सोम श्रद्धा पूर्वक सोम दुग्ध दधि आदि आहुति देते हैं। उसे आहुति को जल कह करके पंचाग्नि विद्या में पंचम आहुति पुरुष से स्त्री गर्भ में जा करके गर्भ होता है। पंचम आहुति में जल ही गर्भ में फिर पुरुष हो जाता है, बच्चा हो जाता है, पुरुष वचस पुरुष नाम को हो जाता है। पंचाग्नि विद्या में आया पहले जल से आरंभ करके केवल जल नहीं, जल प्रधान है, पांच भूत है, तो भी जल प्रधान है। सोम दधि दुग्ध आज्य आदि जो आहुति देते हैं श्रद्धा पूर्वक वो जल ही जा करके पंचम आहुति में द्यु पर्जन्य पुरुष योषित द्यु के बाद पर्जन्य पृथ्वी पुरुष योषित पांच अग्नि में अनग्नि में अग्नि चिंतन करके पंचम आहुति में गर्भ होता है जल से लेकर के। इति सन्निविष्ट सलिल सन्निविष्ट सम्यक आत्मत्वेन निविष्ट जल में अथवा सलिल का तो सलिल स्वच्छ जल जैसे स्वच्छ है अंतकरण। स्वच्छ कैसे होता है? यज्ञ दान आदि ना विमली कृत अंतकरण यज्ञ दान तप आदि से अंतकरण शुद्ध होने पर उसे अंतकरण में सलिल का स्वच्छ अंतकरण में सम्यक निविष्ट सन्निविष्ट। अंतकरण में कैसे निविष्ट होते हैं? वेदांत वाक्यार्थ सम्यक ज्ञान फल कारूढ़ वेदांत वाक्य तत्वमस्यादि महावाक्य उसका अर्थ जीव ब्रह्म की एकता अर्थ का सम्यक ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति अहम अस्मि ब्रह्म और ज्ञान फलक ज्ञान रूप फलक है ब्रह्माकार वृत्ति। उसी वृत्ति में आरूढ़ ब्रह्माकार वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य वृत्ति में प्रतिफलित होते हैं ब्रह्म। वृत्ति में आरूढ़ होने पर ही अविद्या तत्कार्य का दाहक। केवल ब्रह्म अविद्या का निवर्तक नहीं है, केवल शुद्ध ब्रह्म ज्ञान रूप ब्रह्म अविद्या का निवर्तक हो जाए तो अभी तक अविद्या नहीं रहती। मोक्ष के लिए प्रयत्न करना किसको नहीं पड़ता। ब्रह्म ज्ञान रूप है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, वो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं है। जब ब्रह्माकार वृत्ति है ब्रह्म विषय महावाक्य से उत्पन्न होता है वाक्यार्थ ज्ञान, वो अंतकरण परिणाम वृत्ति है। उसी में जो अभिव्यक्त होते हैं आरूढ़ होते हैं ब्रह्म, वही अज्ञान का निवर्तक केवल नहीं अविद्या तत्कार्य से दाहक, इसलिए उसको कहा अग्नि के समान कहा। तस्मा तमेव विद्युत आत्मवृत्ति में थी अनान्य पंथा विद्युत है ना, वही एक ही है जो अज्ञान का निवर्तक अज्ञान का दाहक, इसलिए उसके ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता है। अविद्या की निवृत्ति के बिना मोक्ष नहीं होती है, अविद्या ही बंधन है, अविद्या निवृत्ति ही मोक्ष है। पंचदश मंत्र ननु यथा सूर्यादीनाम सर्व प्रकाशकानाम सजातीय विजातीय वेदो दृष्ट तद्वत अस्तु। सूर्यादि सबका प्रकाशक है, उनका सजातीय विजातीय भेद देते है। सजातीय चंद्र अग्नि नक्षत्र से भिन्न है, विजातीय घटपटादि से भिन्न है, सजातीय विजातीय भेद है। इसी प्रकार आत्मा में सजातीय विजातीय भेद हो, इसलिए कहते सजातीय विजातीय भेद रहते एक एक अद्वितीय होने से केवल स्वगत स्वगत सजातीय विजातीय कोई भेद नहीं, एक अद्वितीय है। हंस आत्मज्ञान न भेद हंती हंस हंती हंस हम नष्ट करते अविद्या तत्कार्य को। किसी प्रकार आत्मज्ञान से स्वरूपत नहीं ब्रह्म, ज्ञान के द्वारा ब्रह्माकार वृत्ति में आरूढ़ होकर के अविद्या तत्कार्य को हनन करने वाले हंस भुवन से मध्य सारा ब्रह्मांड में वही एक अद्वितीय है अज्ञान का निवर्तक वृत्ति आरूढ़ होकर के। भुवन से अस्य अस्य का अस्य प्रत्यक्ष से एक देश से भुवन से लोक से कर्म फल से मध्य अंत प्रत्यक्ष है भुवन ब्रह्मांड। सारा ब्रह्मांड तो प्रत्यक्ष नहीं दिखता, एक देश दिखता है, एक देश दिखने पर भी प्रत्यक्ष होता है। जिस द्रव्य को हम देखते हैं सारे अवयव दिखते हैं क्या? किसी भी वस्तु को देखते तो कुछ सामने वाले अवयव तो अंदर वाले पीछे वाले नहीं दिखते हैं। एक देश देखने पर भी द्रव्य का प्रत्यक्ष घट दिखता है, सारे अवयव नहीं दिखेगा तो घट का प्रत्यक्ष होगा? होता है, घट का प्रत्यक्ष होता है। इसी प्रकार सारा ब्रह्मांड का प्रत्यक्ष होता है, इसलिए कहा अस्य भुवन से मध्य इदम शब्द प्रयोग किया। एक देश भुवन से लोक से लोक लोक्यते भुज्यते लोक कर्म फल है, ये भुवन है कर्म का फल है, प्राणियों का अदृश्य से ही ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। ये मध्य अंत इदानीं चैतन्य से विशेषत्व अग्नो सलिल सन्निधि दर्शित माह, ये चैतन्य की सन्निधि विशेष रूप से अग्नि में और जल में दिखाने के लिए कहते सैव सलिले प्रसिद्ध हंस अन्न तो अन्य जो हंस ब्रह्म वही है अग्नि, अग्नि के समान है। अपाम जनक तेज रूप जल का जनक अग्नि, अग्निर आप अग्नि से जल अद्भ्य पृथ्वी जल से पृथ्वी की जल का जनक अग्नि सलिल नीर स्व कार्य सौ पर से क्या लेना अग्नि नीरे स्वकार्य का तो अग्नि कार्य नीर में सन्निविष्ट अग्नि कारण रूपेण सम्यक निविशन कृतवान कार्य में कारण है घट में मिट्टी है क्या है इसी प्रकार कारण है अग्नि कार्य में जल में स्थित है सम्यक रूप से स्थित है। तमेव विद्युत आतिमृत्यु में थी नान्य हेतु हेतु विद्यनाय उसको जान करके ही मुक्ति को प्राप्त करते है। अन्य कोई हेतु नहीं है अयनाय के स्थान पर ईशनाय पाठ है किसमें हेतु का अर्थ कारणभूत ईशनाय ईश्वरताय मोक्षाय मोक्ष ईश्वर के अभिन्न ईश्वर स्वरूप है उसके लिए अन्य कोई हेतु नहीं है एक ही अद्वितीय ब्रह्म उसके ज्ञान से मोक्ष है। पंचदश मंत्र हो गया। ओम सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति।